پورے روزے رکھے, خلوص کے ساتھ سارا رمضان گزارے, تو فرمایا وہ آدھا صابر ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ آدھا صابر, جتنے اور صبر کے پہلو ہیں آدھا صبر تو اس میں ہے, اور اسی پر روزے میں فرمایا کہ آدھا صبر. جو آیت ہم نے تلاوت کی تو آج ہم نے مناسب سمجھا کہ فضائل رمضان سے متعلق کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں. سب سے پہلے جو قرآنی آیت ہم نے تلاوت کی اس میں روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والوں ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا ہم نے فرض کیے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے, اور یہ اس لیے ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے اور صاحب تقوی بن جاؤ. یعنی روزے رکھنے کا اجر و ثواب تو اپنی جگہ ہے, روزہ آپ کو تقوی سکھاتا ہے, خوف خدا یاد دلاتا ہے, آپ اللہ کی نظر میں متقی اور پرہیزگار ہو جاتے ہیں. یہ اس کے ثمرات ہیں. اسلام میں 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے, اور اس سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں میں کسی نہ کسی اعتبار سے روزے تھے. ایک حدیث شریف میں ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند. وہ روزہ اس طرح رکھتے کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار, یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن ترک فرما دیتے. سالہ سال ان کا معمول یہ ہوتا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن ترک فرما دیا کرتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر 12 مہینے میں ایک مہینہ روزے کا عطا فرمایا کہ ہم روزے رکھیں. اب سب سے بڑی بات جو پہلے غور اور تدبر کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان میں, اپنے محلے میں, اپنے اعزاء, اپنے اقارب, اپنے احباب, اپنے دوستوں میں, متعلقین میں, متصلین میں, محبین, پوری ایک لسٹ تلاش کیجئے کہ کتنے لوگ تھے گزشتہ سال جو ہمارے ساتھ تھے پر وہ انتقال کر گئے, اب اس دنیا میں موجود نہیں, جس میں آپ کے ملنے والے بھی ہوں گے, اعزاء اقربا بھی ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں تو ایسی دہشت اور وحشت کہ آدمی صبح نکل جائے تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ شام میں گھر پہنچے گا یا نہیں. اللہ تعالیٰ اس آفت و بلیا سے مسلمانوں اہل کراچی کو محفوظ فرما, کوئی پتہ نہیں لگتا آدمی. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے جاں بحق ہو گئے یا شہید ہو گئے یا انتقال کر گئے یا اپنی طبعی موت اس دنیا سے چلے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ جتنا ہم شکر ادا کریں کم, کہ رب کریم نے ہمیں ایک اور رمضان اپنی زندگی میں عطا فرمایا, یعنی اپنی مغفرت کا ایک سامان ہمیں اور عطا فرمایا, دعاؤں کے قبول ہونے کا ایک موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور عطا فرمایا, عبادت کا, تراویح پڑھنے کا, روزہ رکھنے کا ایک موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور عطا فرمایا. تو سب سے پہلے رمضان یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کا احسان ہے کہ رب کریم نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور مہینہ عطا فرما دیا, یہ اس کا شکر. اب آئیے, ایک بڑی طویل حدیث ہے, امام حاکم نے بھی اس کا کچھ حصہ نقل کیا, صحاح ستہ میں بھی کچھ حصہ موجود, امام بحقی نے بھی اس کا کچھ حصہ نقل کیا, لیکن یہ طویل حدیث کو ایک محدث نے جو ٹکڑے ٹکڑوں میں لوگوں نے اور محدثی نے بیان کیا, اس کو ایک پوری تفصیل اس حدیث کی انہوں نے بیان کی جس کا نام تھا محدث ابن خزیمہ. جیسے امام بخاری کی بخاری ہے، امام مسلم کی مسلم ہے، تو ایک بہت بڑے حدیث و فقہ کے امام گزرے جس کا نام جن کا نام تھا خزیمہ. تو ان کی مجموعے کو ابن خزیمہ کی صحیح سے تعبیر کیا جاتا ہے. ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اسے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. یہ اتنی طویل حدیث ہے اور اس کے اتنے مندرجات ہیں کہ شاید اسی ایک حدیث کو عنوان بنا کر بیان کریں تو شاید پورے چار جمعے ہمیں اسی حدیث کی تفصیل میں لگ جائیں. لیجیے اب ہم ابن خزیمہ کی صحیح سے اس حدیث کا ترجمہ اور اس کی تلخیص اور اس کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور حدیث بڑی طویل. حضرت سلمان سے مراد ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ فارسی نسل تھے اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ ایک قول یہ ہے کہ ان کی عمر 200 سال تھی، ایک قول یہ ہے کہ ان کی عمر 250 سال تھی، ایک قول یہ ہے کہ ان کی عمر 300 سال تھی، اور ایک قول ایسا بھی ہے کہ جس میں پتہ لگتا ہے کہ ان کی عمر 350 سال تھی. اتنی بڑی عمر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پائی. اور نبی کریم علیہ السلام سے جن کو نسب سے تعلق ہے وہ اہل بیت کہلاتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کو فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت سے ہے. اتنی فضیلت ان کی ہے. اور یہ بغداد شریف کے گورنر رہے، اور ان کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ ان کے گورنری کے زمانے میں اتنا سادہ لباس میں روڈ پر جا رہے تھے، ایک آدمی نے کوئی سودا خریدا اور اسے رکھا، کسی مزدور کی تلاش میں تھا. تو حضرت سلمان فارسی گورنر ہیں مگر کوئی لاؤ لشکر، جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں وداؤٹ پروٹوکول، عام آدمی کی طرح جا. مزدور نے انہیں بلا دیا، کہنے لے بھائی ادھر آنا. کوئی مزدور سمجھ کہ یہ سودا میرا اٹھا کر فلاں جگہ لے جاؤ. حضرت سلمان فارسی نے وہ اپنے سر پہ اٹھا لیا اور اس کے بعد میں جہاں وہ جانا چاہتا وہاں سودا پہنچایا. وہاں کچھ لوگوں نے دیکھ کر کے کہا کہ بھائی یہ تو یہاں کے گورنر ہیں، تب جا کر کے پتا چلا کہ وہ گورنر ہیں. دیکھیں پہلے کے گورنر ایسے ہوا کرتے. اور ان کا مزار جو ہے بغداد شریف کے 27-28 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور اس کے پورے اس علاقے کو باغ سلمان کہا جاتا ہے جو اس حدیث کے راوی. اب سنیے اس کے مندرجات. ہم نے عرض کیا کہ طویل حدیث. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اگلے رمضان نہیں آیا. یہ ہم سمجھانے کے لیے کچھ اپنے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جس میں حدیث کا منبع اور حدیث کے مرکزی الفاظ موجود. شعبان کی آخری تاریخوں میں حضور نے ہم سے واس فرمایا، اور سارا بیٹھ جاؤ، میں کچھ تم سے واس کہوں گا، کچھ واز و نصیحت کہوں گا. ہم سب بیٹھ گئے. تو بیٹھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں ایک مہینہ تم پر آ رہا ہے، یعنی جو اب آنے والا مہینہ رمضان، یہ مہینہ بڑا عظیم ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو فرض رکھا، اور اس میں تراوی کو ثواب کی چیز بنایا، اور اس میں ایک شب ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، 1000 مہینے سے بھی افضل. اور اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں کوئی آدمی اگر کسی نیکی کا قرب حاصل کرے، یعنی نفل ادا کرے، وہ ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا. اور فرمایا جو آدمی اس مہینے میں فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے گویا 70 فرض ادا کیے. یہ مہینہ غریبوں کے ساتھ غمخواری کا ہے، یعنی غریبوں کے ساتھ اعانت اور ان کے لیے مدد کرنے کا یہ مہینہ ہے، غریبوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے جس کا بدلہ جنت. اور فرمایا کہ اس مہینے میں کوئی شخص اپنے کسی روزے دار بھائی کو افطار کرائے اس کو بھی ایک روزے کا ثواب ملے گا، اور اس کے روزے میں سے جسے افطار کرایا گیا اس کے روزے میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. میں نے گفتگو میں کہا کہ یہ 2 ہجری کو روزے فرض ہوئے اور 2 ہجری اور 1 ہجری یعنی ہجرت کے یہ پہلے دونوں سال اگر آپ دیکھیں جب حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف آئے تو مسلمانوں کے لیے یہ دونوں سال بڑی غربت کے تھے, بہت ہی مسلمان پریشان حال. صحابہ کرام علی رضوان نے یہ گمان کیا کہ یہ روزہ افطار کرانے کا ثواب تو جب ملے گا جب روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے. تو صحابہ نے کہا حضور ہم تو اتنی وسعت ہی نہیں رکھتے, یعنی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں یہ جو میں نے گویا ثواب کا تذکرہ کیا ہے یہ ثواب کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھلانے پہ موقف نہیں, بلکہ اگر تم کسی روزے دار کو 1 کھجور کھلا دو تب بھی یہ ثواب مل جائے گا, 1 گھونٹ پانی سے افطاری کرا دو تب بھی تمہیں ثواب مل جائے گا, 1 گھونٹ لسی کا پلا دو تب بھی تمہیں ثواب مل جائے گا. گویا پیٹ بھر کے کھلانے پر یہ ثواب جو ہے وہ موقوف نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا اس کے 3 حصے کرو, یہ ہم ترجمے میں بتا رہے ہیں, یعنی پہلے 10 روزے اس کے بعد کے 10 روزے اور اس کے بعد کے 10 روزے اس کو 3 حصے میں آپ اگر تقسیم کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. فرمایا اس کا پہلا عشرہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں پر رحمت نازل فرماتا ہے, وہ اوسطہ مغفرت اور اس کا وسط اور اس کے درمیانی جو حصہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزے داروں کی مغفرت فرماتا ہے, وہ آخرہ عتق من النار اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم اور آگ سے خلاصی کا یعنی جہنم سے آزادی کا حصہ ہے. اور فرمایا اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو, جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو. 2 اور باتیں ہیں وہ یہ ہے کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو اور استغفار کثرت سے کرو. یہ 2 باتیں جو ہیں وہ عمل کی ہیں. اور آخری میں فرمایا کہ جس شخص نے روزے دار کو پانی پلایا یا افطاری کرائی روزے دار کو تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی, یہ سننے کے بعد بڑی خاص ذہن, کل اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جو روزہ افطار کرائے میرے حوض سے ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی. یہ فرمایا میرے حوض. اب آئیے آپ, یہ طویل حدیث ہے اور وہ سر باہر سے ابھی رہ بھی گئے ہوں, ہم اس کے چند مندرجات پر گفتگو کرتے ہیں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے. سب سے پہلے تو اس مہینے کی عظمت کو دیکھیے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے حضور نے آگاہ فرمایا یعنی شعبان کی آخری تاریخ جب تیار ہو جاؤ ایک عظیم مہینہ تم پر آ رہا ہے. پھر صاحب وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ جس میں روزوں کا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اور اس میں ایک رات رکھی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ رات کیا ہے؟ شب قدر. جیسا کہ فرما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں نازل فرمایا, اور وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور اے میری حبیب تمہیں معلوم ہے لیلۃ القدر کیا؟ یعنی تم ضرور جانتے ہو لیلۃ القدر کیا. لیلۃ القدر خیر من الف شهر, کہ یہ وہ شب ہے جو 1000 مہینے سے بھی افضل ہے. اور اس میں رات کے قیام کو یعنی تراوی کو اللہ تبارک و تعالی نے صبر کی چیز بنایا. بس اس پر ابھی تھوڑا سا ٹھہر جائیے, پھر آگے وقت ہوا تو گفتگو کریں. حضور نے متنبہ کیا شعبان کے مہینے میں کہ اب رمضان کا مہینہ آ رہا، روزے اس میں فرض ہے، روزوں کی فرضیت کی آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی اور وقت ہوا تو اور مزید حدیثیں بیان کریں. اتنا ذہن میں رہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں اگر پتا لگ جائے کہ رمضان میں روزہ رکھنا کتنا ثواب کا کام اور رمضان میں کیا برکتیں کیا نعمتیں ہیں، تو تم میں کا ہر آدمی، آج تو ہمیں ایک ہوا سمجھتے ہیں بھائی ہوشیار ہو جاؤ رمضان آ رہا، خصوصاً روزہ ہو یہ تو بہت پریشان، اب کیا کریں گے بھائی رمضان آ رہا، پردے والے ہوٹلوں میں جا کر کے کھانا کھا لیں، ایک پریشانی ہے، ایک وحشت، ایک دہشت ہے کہ رمضان آ رہا ہے کیا کریں گے. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ بہت کرے جملے ہیں مگر چمن میں تلخ نوائی میری گوارا تھا. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حکومت نے ہوٹلوں پر پابندی لگا دی کہ رمضان میں ہوٹل نہیں کھلیں. زیادہ دور نہیں، آپ رمضان میں ذرا الٹے جائیے بندر روڈ پر، ایم اے جنا روڈ پر، کے ایم سی کی عمارت کے بالکل سامنے ایک مندر ہے، ظاہر وہ ہندوؤں کا مندر، وہاں ہوٹل رمضان میں کھلے رہتے ہیں، وہ ہمارے رمضان کے پابند نہیں. ایک تو یہ باؤنڈری وال میں ہے، وہ ہمارے پابند نہیں، وہ ہندو ہیں ہمارے مذہب کے نہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو روزہ خور ہیں یہ کمبخت ہندوؤں کے ہوٹل میں جا کر کے کھاتے ہیں، اس لیے کہ بہرحال انہیں کھانا کھانا ہے، چائے پینی ہے، سگریٹ پینی ہے، پان کھانا، وہ تو برداشت نہیں ہوگی نہیں. اور فرماتے ہیں حضور تمہیں پتا لگ جائے کہ رمضان میں کیا ثواب تمہیں ملے گا اور کتنے ثمرات، تو تم میں کا ہر آدمی اللہ سے یہ خواہش کرے گا مولا کاش کہ ساری زندگی رمضان ہی ہو، ہر دن روزے کا ہو، ہر مہینہ رمضان کا. لیکن تمہیں پتا نہیں، کیوں پتا تو اس وقت لگے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دہنے ہاتھ میں کل قیامت میں تمہارا اعمال نامہ تمہیں دے گا، تو پتا لگے گا کہ فلاں عبادت کا کیا اجر ہے، فلاں عبادت کا کیا ثواب. ابھی ہمیں پتا نہیں، ہم فرض اعمال ہمارے ہاتھ میں نہیں، لوہے محفوظ ہم دیکھ نہیں سکتے، ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے کہ رمضان میں اور روزوں میں کیا برکتیں اور کیا کیا نعمتیں. اور اگر تم پر منکشی ہو جائیں، اگر تم جان لو، تو کوشش کرو، دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ کاش کے ہر دن رمضان کا ہو، ہر مہینہ رمضان کا ہو، پورے سال یا سال ہم روزے ہی رکھیں لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں کہ رمضان میں اجر و ثواب کیا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا موقع ہوتا حضور علیہ السلام استراحت تک فرما دیتے، آرام چھوڑ دیا کرتے، بستر پر تشریف ہی نہیں لاتے، اور بستر پر نہیں آتے تو کیا کرتے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جبریل امی حضور کو قرآن سنایا کرتے، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام جبریل امی کو قرآن سنایا کرتے. یہ دونوں باتیں بالکل درست ہیں، یعنی جبریل امی حضور کو قرآن سنا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام جبریل امین کو قرآن سنا رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان جو ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اب یہ گویا رمضان تلاوت کا مہینہ، تراویح کا مہینہ، اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں یہ قانون جاری کیا کہ رمضان میں تراویاں تو ہوں گی، حضور علیہ السلام نے بھی پڑھائی، لیکن چونکہ یہ تلاوت کا مہینہ ہے لہذا یہ قانون بن گیا کہ رمضان کی تراویوں میں پورا قرآن مجید ختم ہوگا. امام جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ختم کر کے تراویاں پڑھا. اللہ تبارک و تعالی حضرت فاروق اعظم کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے. وہ جانتے تھے کہ ہم لوگ اتنے غافل کہ سال بھر میں بھی کبھی قرآن مجید اٹھا کر پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں، نہ ایک پارا، نہ آدھا پارا، نہ پاؤ پارا، بالکل ہم چھوتے ہی نہیں، تو تلاوت سے بالکل محروم رہتے ہیں سال ہر سال. تو فاروق اعظم کی دور بھی نگاہوں نے یہ دیکھ لیا یہ امت غافل ہوگی، تلاوت نہیں کر پائے گی، ایک ذریعہ ایسا بن جائے کہ کم سے کم یہ سال میں ایک مرتبہ پورا قرآن مجید تو سن لے، تاکہ سال میں یہ قرآن مجید فرقان حمید کا دور جو ہے وہ مکمل ہو جائے. تو بڑی دل جمعی کے ساتھ آپ تراویح پڑھا کریں اور پورے قرآن کو سنیں، خصوصاً وہ حضرات جو سال ہر قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کر نہیں دیکھتے. اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ قانون بنایا. اب اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تراویح جو ہے یہ ثواب کی چیز ہے، یہ خوب یاد رکھیے، ابھی وقت نہیں ورنہ ہم اس کے دلائل بیان کر دیں۔ اتنی بات بیان کر دیں کہ تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے، 20 رکعت سے کم نہیں ہے۔ جن لوگوں نے 8 رکعت تراویح بنائی وہ اپنا حساب دیں گے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ اگر جاتے تو ایک قول یہ ہے کہ تراویح 30 رکعت، اگر اختلاف کرتے تو 30 کی طرف جاتے، 8 کی طرف کیوں آتے، 10 اور زائد پڑھتے۔ اور اس میں اس لیے سہو ہوا کہ ایک دور تھا صحابہ کرام کا، یہ جو قول ہے کہ تراویح 30 رکعت ہے تو اس کو ذرا سمجھیے، ہوا کیا کہ ہوتا یہ کہ ایک ترویحا، یہ تراویح ترویحا کی جمع ہے، اور ترویحا کا معنی ہے 4 رکعت کے بعد کچھ آرام کریں، ذکر و اذکار کریں، دعا کریں، پھر اس کے بعد 4 رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، 2-2 رکعت کر کے پڑھیں۔ تو ایک دور ایسا آیا کہ صحابہ اور تابعین کیا کرتے، 4 رکعت تراویح پڑھتے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ تراویح کے بعد کچھ ذکر و اذکار کرو، اس سے اچھا موقع کیا تھا، 4 رکعت تراویح پڑھ کر خانے کعبے کا طواف کرتے ہر 4 رکعت کے بعد، اور خانے کعبے کے 7 چکر لگا کر اور طواف کے 2 نفل پڑھتے۔ تو بعضوں کو یہ شبہ ہوا کہ تراویح کا حصہ ہے، اب کیا ہوا، انہوں نے 30 تراویح بتائی، اختلاف ہوتا تو 30 کی طرف جاتے نہ کہ 8 کی طرف جاتے، یہ اس لیے ہے کہ وہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت گویا طواف کے نفل پڑھا کرتے، اور تراویح جو ہے یہ سنت ہے، یہ خوب رہے ذہن۔ مردوں پر بھی سنت موقع دہ ہے اور خواتین پر بھی سنت موقع دہ ہے، یہ نہیں کہ خواتین کو یہ کہہ دیا گیا کہ شاید تمہارے لیے نفل، خواتین کے لیے بھی گویا سنت موقع دہ، وہ اپنے گھر میں اس تراویح کو پڑھا کریں 20 رکعت۔ ہم آپ پر تو ہی موقع دہ کہ جناب مسجد الحمدللہ بھری ہوتی ہیں اور پڑھتے ہیں، اس کو شاعر اسلام کہا گیا، یہ ہمارے دین کی علامتوں میں سے ایک علامت۔ بر صغیر کے عظیم محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اسلامی حکومت ہو اور امیر المومنین، اور امیر المومنین کو یا بادشاہ اسلام کو یا اسلامی حکومت کے سربراہ یہ معلوم ہو کہ فلاں خطے کے لوگوں نے تراویح ترک کر دی، نمازیں تو 5 وقتہ پڑھ رہے ہیں لیکن یہ لوگ تراویح نہیں پڑھتے، ایسی صورت میں حاکم وقت ان سے مقابلہ کرے گا، یعنی ان سے جنگ کرے گا جب تک کہ وہ اس پر آمادہ نہ ہو جائیں کہ یہ ٹھیک ہے اب ہم تراویح پڑھیں گے۔ کتنی اہمیت کی بات ہے عزیزان محترم تراویح۔ تو فرمایا اس کے رات کے قیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کی چیز بنایا، اور اس میں ایک رات شب قدر ہے، اور فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے، اور فرمایا اس مہینے میں کوئی اللہ سے کسی نیکی کا قرب حاصل کرے، اس کا معنی محدثین بیان فرماتے کہ رمضان میں کوئی آدمی نفل ادا کرے تو نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہوگا۔ یہ رمضان کا ایسا انعام ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ محترم حضرات، اب آئیے یہ فرائض نوافل یہ سنن یہ کیا ہے، اگر کوئی شخص رات بھر نوافل پڑھے اور صبح فجر کی نماز نہ پڑھ پائے، خدا نہ خواستہ رات بھر کے نوافل کا وہ وزن نہیں ہوگا جو 2 رکعت نماز فرض کا ہے۔ چلیے یہ تو نماز ہے جہاں کوئی عوارض نہ ہو، کوئی بیماری یا دوری یا کوئی اور معاملہ نہ ہو، اگر کوئی شخص نماز فجر بجماعت نہیں پڑھتا تو رات بھر کی اس کی عبادت وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اتنی ہے کہ رات بھر کے نوافل کا ثواب اتنا نہیں جتنا سنت گویا واجب ہے بجماعت نماز، جتنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ثواب۔ پورے دن بھر کی عبادت 2 رکعت کا پاسن نہیں عزیزان گرام، بلکہ حضرت مجدد سے الف ثانی علیہ رحمت یزدانی اپنے مکتوبات میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی صدقہ نفل کرے، زکات تو سب پر ہے، ہم پر بھی ہے، آپ پر بھی ہے، جن پر فرض ہو انہیں زکات دینی چاہیے۔ ایک آدمی صدقہ نفل کر رہا، کیا مطلب، ہزاروں روپے وہ صدقہ کر رہا ہے لوگوں کو دے رہا جناب. ٹھیک, یہ نفل. فرمایا کہ ایک آدمی دوپہر میں حضور علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے کچھ دیر سو جائے, جس کو قیلولہ کہتے ہیں, یہ قیلولہ سنت ہے. فرمایا یہ شخص جو کچھ گھڑی دوپہر میں قیلولہ کرے سو جائے, اس سونے والے کا ثواب وہ کروڑوں روپے خرچ کرنے سے زیادہ ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ نفل ہے اور یہ پیار مصطفیٰ کی سنت ہے. اس لیے سنت موقع دا جس میں تاکید ہے, تراویح جو ہے یہ کسی طریقے سے بھی اس کو ترک نہ کیا جائے. اور جو قبیلہ, جو برادری, جو حصہ تراویح کو ترک کر دے, بادشاہ اسلام اس سے مقابلہ کرے گا. اس لیے تراویح عزیزان محترم بہت ہی ضروری ہے. آئیے اس کے بعد ایک اس کا جملہ یہ ہے کہ جو اس میں اپنے روزے دار بھائی کو افطار کرائے تو اسے بھی ایک روزے کا ثواب ملے گا. یا صحابہ کرام علیہم رضوان کو گمان یہ تھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم روزہ افطار کرائیں اور وہ روزہ افطار کرے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کا ثواب عطا فرما رہا, تو ایسا ہو کہیں کہ اس کے روزے میں کچھ منہا کر کے اور اسے دیا جائے جو روزہ افطار کرا رہا. فرما نہیں, اللہ ایسا کریم, وہ ایسا رحیم ہے کہ مزید ایک روزے کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا اور اس کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. پھر صحابہ کو یہ شبہ ہوا کہ شاید پیٹ بھر کے کھلانے پہ ثواب موقوف ہے, تو فرما نہیں, بلکہ یہ ثواب تو اتنا بھی کوئی روزے دار کے ساتھ حسن سلوک کر لے, ایک چھوارا کھلا دے, ایک کھجور کھلا دے, ایک گھونٹ شربت پلا دے, ایک گھونٹ پانی پلا دے, ایک گھونٹ لسی پلا دے, تب بھی اسے پورے روزے کا ثواب ملے گا. یہ آپ اور فرمائیے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کرم اور اس کی مہربانی ہے. ایک سوال اور رہ گیا کہ اس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر. میں عرض کر چکا کہ ساری زندگی بھی نوافل پڑھ لیں تو فرضوں کا ثواب نہیں ہو سکتا. اور اس میں اس مہینے کی خصوصیت کہ اس میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر. اب ایک سوال خود پیدا ہوتا کہ صاحب فرضوں کا کیا بنے گا, فرض فرض ہی رہیں گے, نفل تو فرضوں کا ثواب بن گیا. حضور علیہ السلام نے بغیر سوال کیے یہ جواب دے دیا اور فرمایا کہ اس میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. یہ صاحب آج آپ تمام حضرات جمعے کی نماز پڑھنے آئیں اور جمعہ فرض ہے, یہ بتائیے سال میں انگریزی تاریخ سے بھی اگر محسوب کریں, یعنی انگریزی تاریخ سے اگر آپ حساب کریں تو سال میں زیادہ سے زیادہ 48 جمعے پڑھتے ہیں. 365 دن کا سال مان لیا جائے, اسلامی سال جو یا تو 352 دن کا یا 351 دن کا ہوگا, تقریباً 12-13 دن کا فرق پڑے گا ہر سال. تو اگر 48 جمعے بھی مان لیں تو 70 جمعے کتنے ہیں, یعنی پورے سال بھر کے جمعہ پڑھنے کا اتنا صحیح ثواب نہیں ہوگا جتنا رمضان میں جمعہ پڑھنے کا ثواب ہے. یہ ایک جمعہ 70 جمعوں کے برابر ہے, ایک فرض نماز 70 فرضوں کے برابر. اور ایک بات جس کی طرف شاید آپ کا ذہن نہیں گیا ہوگا اور میں مبذول کراتا ہوں کہ آپ اس طرف ذرا جائیے. بھائی جب فرمایا کہ فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر, روزے بھی تو فرض ہیں نا, جب روزے بھی فرض ہیں تو ایک روزے کا ثواب 70 روزوں کے برابر ملے گا, یہ بھی فرائض میں شامل ہیں. یہ بتائیے یہ رمضان کی کتنی برکت ہے, نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب جو 70 فرضوں کے برابر. اور فرمایا افطاری کرانے والے کا یہ معاملہ اور یہ ثواب بغیر اس کے کہ جس کو افطاری کرائی اس میں سے کوئی منہ کیا جائے, اور پیٹ بھر کے کھلانے پہ موقوف نہیں ہے. کسی روزے دار کو کھجور کھلا دیں, پانی پلا دیں. الحمدللہ یہ ابھی بھی مسلمانوں میں یہ رواج ہے اور یہ ذوق یہ شوق ہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں کچھ افطاری بھیج دیتے ہیں, کچھ غریبوں کے لیے افطاری کا اہتمام انصرام کرتے ہیں یا مسجد میں بھیج دیا جائے, یا کچھ غرباء میں افطاری کا سامان جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے لوگ افطاری کریں گے ان کے روزوں کا ثواب ہمیں مل جائے. مگر شاید ہم نے اس حدیث کو غلط سمجھ لیا اور اس طرح سمجھا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا دوا لے جاؤ اور دوا مریض کو ہلا کر پلانا، یہ گئے دوا پلانے والے، انہوں نے ڈاکٹر کا مفہوم یہ سمجھا کہ مریض کو ہلا کر کے دوا پلائی، حالانکہ ڈاکٹر کی مراد یہ تھی کہ دوا ہلا کر کے مریض کو پلانا، انہوں نے مریض کو ہلا کر کے دوا پلائی، یہ اتنی فہم میں ہماری خطا اور غلطی ہوئی۔ تو یہاں فرمایا کہ روزہ افطار کرانے والے کے ایک روزے کا ثواب ملے گا، ہم نے اس کا معنی یہ سمجھا کہ خوش تو مت رکھو روزہ اور ایک پیٹی کھجور مسجد میں بھجوا دے، بھائی کئی لوگ روزہ افطار کریں، یہ سب روزے کا ثواب ہمیں ملے گا چاہے ہم روزہ رکھیں یا نہیں رکھیں۔ ایک بات قاعدہ کلی ذہن میں رکھیں، اور اعلیٰ حضرت امام ہے جنس فاضل بری رحمت اللہ علیہ کا ایک پورا فتویٰ فتاوی رضویہ میں عزیزان گرامی موجود ہے کہ جو شخص فرائض ادا نہ کرے اس کا نفل قبول نہیں ہوگا، فرضی ادا نہیں کر رہا تو نفل کیسے قبول؟ ایک آدمی باوضو آئے یہاں یا تو وضو کرے اور آ جائے، نماز کا وقت شروع ہو گیا اور آن کر کے 20 رکعت نماز نفل پڑھ کے چلا جائے اور فرض ادا نہیں کرے زور کے، بتائیے کوئی کارگر ہے؟ کوئی نتیجہ نکلے گا؟ تو فرمایا پورا فتویٰ ہے کہ جو آدمی فرائض ادا نہ کرے اس کا کوئی نفل قبول نہیں ہوگا۔ کسی نے یہ سمجھا کہ چلیے خود تو روزہ مت رکھو، کچھ لوگوں کو افطاری کرا دی جائے تاکہ روزے کا ثواب ملے گا، تو یہ مفہوم بہت غلط انہوں نے سمجھا اور ایسا ہرگز نہیں ہے جیسا کہ ہم نے محترم حضرات سوچا۔ چلیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، اس میں فرمایا کہ 4 باتوں کی کثرت کرو، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، استغفار کثرت سے پڑھو، کثرت سے کرو، کلمہ طیبہ کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ہم عزیزان گرامی وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچے گا کہ جتنا کلمہ طیب کا ثواب، بلکہ یہ کیا کم ہے کہ یہ کلمہ طیبہ تحریر میں تو بڑا مختصر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص فرض کیجئے 70 سال عمر اس کی کفر اور نفاق میں زندگی گزری، مشرکانہ زندگی گزری، اور آج سچے دل سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے سے ایمان لانے سے پورے 70 سال کے گناہ معاف ہو جائے، کتنی برکت کلمہ طیبہ اور استغفار۔ آدمی کو ہر موقع پر اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ صحیح ستہ میں حدیث شریف ہے، حضور علیہ السلام امام الانبیاء سید الانبیاء فرمایا کبھی کبھی میں ایک ایک دن میں 70 مرتبے استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں کبھی کبھی میں ایک دن میں 100 مرتبے استغفار کرتا ہوں۔ تو بتائیے کہ جن کے ابرو کرم سے کروڑوں کی مغفرت ہو جائے ان کا حال یہ ہے کہ میں ایک دن میں 70 یا 100 مرتبے اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرتا ہوں۔ ہم کو تو پتہ ہی ہم کس کھیت کی مولی، تو ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے، کتنی کثرت سے کرنا چاہیے؟ بہت کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اور اس میں ایک جملہ یہ بھی، اس مہینے میں کوئی آدمی اپنے غلام، اپنے ملازم، اپنے نوکر کا بوجھ ہلکا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور کیسا اجر عطا فرمائے گا کہ جیسے عام دنوں میں آپ 8 گھنٹے کی نوکری لیتے ہیں، اس میں کوئی 2 گھنٹے کم کر دیں، 3 گھنٹے کم کر دیں، کوئی محنت شاقہ کا کام اپنے مزدور اپنے ملازم سے نہ کرائیں، فرما یہ کام مزدور کے ساتھ ملازم کے ساتھ رمضان میں حسن سلوک کرنے کا ثمر یہ ہوگا کہ اجر و ثواب تو اپنی جگہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرما دے گا، ایسے شخص کو آگ سے آزاد فرما دے گا۔ اور ایک بات جو ہم پہلے کہہ چکے، اس کا پہلا اشرہ رحمتی رحمت، دوسرا اشرہ جو ہے وہ مغفرت کا، تیسرا اشرہ اتقو من النار جہنم سے آزادی کا۔ اس میں علماء کلام فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے جیسے لوگوں کے پہلے تو ہمارے ہم پر رحمت ہو رہی ہے، پھر مغفرت ہو رہی ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو جن کی مغفرت ہو چکی، اولیاء ہیں مشائخ کہ جن کی مغفرت ہو چکی، تو ان کے لیے تو یہ سارا کا سارا مہینہ رحمت ہی رحمت ہے، سارا کا سارا مہینہ رحمت ہی رحمت۔ اور اس کے بعد آخری میں فرما ہم نے اختصار کیا کہ جو آدمی کسی روزے دار کو دوبارہ یہ بات آئی کہ روزہ افطار کرائے, اسے پانی پلائے, اس کی ضیافت کرے, اسے کھانا کھلائے وغیرہ وغیرہ, تو کل اللہ تعالی قیامت میں میرے حوض سے اس کو ایک جام ایسا پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے. یہ کیوں فرمایا؟ یہ فرما دیتا اللہ تعالی اپنے حوض سے, فرما میرے حوض سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نص ہے, انا اعطیناک الکوثر, اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. یہ نہیں فرمایا کہ کل قیامت میں دیں گے, ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا. جب حضور کو عطا فرما دیا تو کوثر تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت ہو گئی یا نہیں؟ ایک بات اور سمجھ میں نہیں آئے گی, آپ نے ساری زندگی پڑھا ہوگا بھائی کوثر تو جنت میں, یہ حشر جو ہوگا یہ تو جنت کے علاوہ ہو. بہت ساری بات زمین کی وسعت ہو جائے گی. فرمایا زمین شام, شام کی سرزمین ہوگی جس پر کہ حشر ہوگا. زمین جو ہے وہ تانبے کی ہوگی, سورج بہت نیچے ہوگا. با حدیثوں میں کہ لوگ پسینے میں اتنے ڈوب جائیں گے اپنے گلے تک, کسی میں کہ کانوں تک, اور کسی میں کہ اپنے قد کے برابر پسینے میں ڈوب جائیں گے. یعنی یہ کہ جو گناہگار ہوں گے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسے شخص کو پیالہ پلائے گا کہ جس نے روزے دار کو پیالہ پلایا ہو یا شربت پلایا ہو, تو حوض کوثر کو جنت سے فرشتے گھسیٹ کر یوم حشر باہر لے آئیں گے. اور لانے کے بعد میں یہ سال کتنے دن کا ہوگا؟ دو چار, دس دن, پانچ دن, مہینہ, دو مہینہ, سال, دو سال. حدیث شریف میں 50,000 سال کا یہ دن ہوگا, 50,000 سال کا دن ہوگا. اور اس میں لوگوں کے پیاس کا کیا لگا, لاتش لاتش یہ آوازیں آ رہی, پیاس پیاس پیاس, سب لوگ پریشان ہوں گے, سورج بالکل نیچے ہوگا. مجھے بتائیے ایسے وقت میں سرکار اپنے کرم سے اگر رب کریم ان کے حوض سے ایک جام آپ کو پلا دے, یہ 50,000 سال کا دن جو ہے یہ عزیزان گرامی پیاس ہی نہیں لگے گی. یہ حوض کوثر کی فضیلت ہے کہ ایک جام اگر حضور کے دربار سے مل جائے تو پورے 50 سال آپ کو پیاس لگے گی نہیں. تو یہ کوثر کو لایا جائے گا حشر میں, اور حضور کے غلاموں کو یہ پلایا جائے گا. اور ایک برکت اس کی یہ ہوگی کہ ابھی وقت اجازت نہیں دے رہا, یہ 50,000 سال کا دن مسلمانوں کے لیے کتنا ہوگا, حضور کے غلاموں کے لیے کتنا ہوگا, جو حضور کے مطیع فرما بردار ان کے لیے کتنا ہوگا, جو حضور علیہ السلام کا ہاتھ میں دامن تھامے سچے پکے عاشق ان کے لیے کتنا ہوگا. فرمایا وہ اتنا ہوگا جیسے عصر کی 2 رکعتیں. 4 رکعت آپ کتنی دیر میں پڑھتے ہیں, 10 منٹ میں پڑھتے ہیں, 2 رکعت کے لیے 5 منٹ لگا دیں, تو میرے دامن سے جو وابستہ ہیں ان کے لیے یہ حشر کا دن 50,000 سال کا اتنا ہوگا جیسے ٹھنڈی عصر کی 2 رکعتیں. اللہ اکبر, حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو کر کے دیکھ, حضور کی غلامی کر کے تو دیکھ, حضور کی طاعت فرما برداری کر کے تو دیکھ, پیارے مصطفیٰ کہاں مان کر کے تو دیکھ, حضور علیہ السلام کے فرما بردار بن کے تو دیکھ. کل قیامت میں اتنا بڑا عذاب, اتنا بڑا دن جس کو یوم حشر یوم حساب کہتے ہیں, حضور کی غلامی کا ثمر یہ ہوگا کہ وہ پورا دن مسلمانوں کے لیے 5 منٹ کا دن ہوگا. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ روزے دار کو افطار کرانے والے کا حال ہی ہوگا کہ رب کریم میرے حوض سے ایسا پیالہ پلائے گا کہ اسے جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی. اور یہ ساری باتیں محض اس لیے نہیں بھائی سبحان اللہ بہت اچھا بیان ہوا, نہیں, یہ اس لیے کہی جاتی کہ ہم میں ہر آدمی اپنی وسعت اپنی توقع کے مطابق اس میں عمل کرنے کی کوشش کرے. اور یہ اللہ کا کتنا کرم کہ یہ رب کریم نے رمضان عطا فرمایا. روزہ آپ دن بھر ان گرمی میں بغیر پانی پیے نہیں رہ سکتے, پان کھانے والوں کو دیکھیے بغیر پان کھائے رہ نہیں سکتے. یہ باہر دکان میں سے دیکھ لیں, پان کو تو لوگوں نے سمجھائے کوئی قیمہ یا گوشت یا نیاری, ایک ایک 100 کا تھیلا لے جاتے ہیں, 50-50 کا, جو 10 منٹ بھی نہیں رہ سکتے. اب بتائیے, نہ سگریٹ پیتے ہیں, نہ پان کھاتے ہیں, نہ پانی پی رہے ہیں, نہ کھانا کھا رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا, اجر و ثواب بھی تمہیں رب کریم دے رہا ہے اور صبر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما رہا ہے. کتنا کرم ہے، ورنہ لوگ بغیر طلب کے نہیں رہ سکتے. ثواب بھی وہ عطا فرما رہا اور صبر بھی وہی عطا فرما رہا، اس لیے فرما یہ مہینہ صبر کا، اور صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی اس رمضان مبارک بڑے احسن اور اچھی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سحر و افطار میں احتیاط برتیے، جہاں قرآن مجید سن رہے ہیں بڑی پابندی سے جائیں تاکہ پورا قرآن مجید فرقان حمید کو آپ سن لیں، کہ کم سے کم سال میں ایک قرآن سننے کا ثواب ملے گا. پوری کوشش کر کے مسجدوں میں آئیں اور اچھی طریقے سے نماز ادا فرمائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی تلقین کریں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ عادت اگر ہماری 12 مہینے بن جائے، سبحان اللہ 12 مہینے یہی سما ہو تو کیا بات ہے، کیا رونق ہوگی مسلمانوں میں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.